Nou, we zijn terug op de schutvelden. ADM Metamorphosis Festival. Nou, het ziet eruit alsof hier iets gaat gebeuren. De boel staat al een beetje in de fik. Zo, Marijn. Goeiedag. Gaat het een beetje? Ik weet niet helemaal wat er gebeurd is, maar opeens stond alles in de fik om me heen. Ja, het is levensgevaarlijk. Je moet een beetje uitkijken wat je doet hier, gast. Dus je maakt er echt een puinhoop van, hè? Ja, meestal wel. Top, man. Maar en hoe moet het nou verder? Kan ik iedereen aanraden. Rocket in de circus tent. Yay, freak show. Ik heb een sterren in zijn gezicht getatoeëerd. Maar nu dan? Nee? Hij heeft niet zo heel veel te vertellen vandaag. Wordt nu gedanst in het vuur door twee maskezen. Je hoort nu het geluid van een kammerwerper. Hallo, ik ben bij ADM, maar ik heb down. Maar dat is heel gezellig. Down. Ik vind jou behoorlijk up hoor, op de een of andere manier. En jij zult op down niet zijn, maar ik ben mijn moeder kwijt. Oh, heb je mijn moeder gevonden? En die man is dit mijn moeder. Je moeder. Mama. Meneer. Je moeder sucks koks in hel. Mijn moeder ging melk halen, maar het is nooit meer doorgekomen. Oh shit, het vuur gaat weg. Oh nee. Er komt nog een kruiwagen. Oh, daar is het. Doei. Hallo. Goedemiddag. So, do you think you have the tomato terror shot? Is it working for you, the tomato terror? I think so. Yes, of course. Alleen maar enthousiaste reacties op de... What can I say? If it doesn't work, I mean, not anything to say. There is something wrong. If this doesn't work... If it works, then I cannot say anything about it. Tomato terror shot. So I have anything to say about it in any case. Only for 1 euro, it's insane, you know. Tomato terror shot for 1 euro and it will blow your mind. Yeah. is that a big... It's not the main value of it. No, it's insane nice. But now everything is going to burn, eh? I'm a bit worried. Everything going to burn? Everything is going to burn here. I don't know. The show is over with a really nice control situation. Yeah, the show is over. Everybody can go stepping, home now. Stepping over the fire. You can go home now. Everything's finished. Brown Verdi technique. Kijk, hier wordt tafelvoetbal gespeeld. Kun je vertellen? Is het een spannende wedstrijd? Nee. Nee. Op de lat. ga ik ook niet. Ik ben wel goed hoor. Oh, oh, oh, oh. Ja, we gaan meewaken. Nee, voor mij niet. Pas gewoon niet. Voor mij niet. Nee. Pas gewoon niet door het doel heen. Eindige wedstrijd. We zijn allemaal verliezers. Oh, wow, wat gebeurde daar? In dit spel zijn we allemaal verliezers. Hier, moet je kijken, pas helemaal niet door het doel heen. Uiteindelijk ja. We zijn allemaal verliezers. Zo zien we maar weer. Voetbal kent alleen maar verliezers eigenlijk. Hè? Ja, dat is ook zo. Ik vond het wel spannend. Sowieso. Ik vond het echt heel spannend. Het werd eigenlijk net. Gewoon goed met de voorbeeld voor leven. Keihard, ja. Keihard, gestrekt been erin en zo. Ja, allemaal verliezen. Maar niet gewonnen. Ja, maar wel strijden. Keiharde strijd. Nou, dankjewel voor deze wedstrijd. Ga jullie nog een rematch doen? Of Radio Patapoe of zo? Huh? Radio of zo? Ja, Radio Patapoe. Ja, dat dacht ik al. Nou, succes met de wedstrijd verder. Doei. Nou, ondertussen staan we hier te wachten tot er eens een keertje de fik gaat branden. Marijn is in geen vel of wegen te zien. Het podium wordt afgebroken hier. Iedereen is weg. De rest zet hier ook niks meer wat in de fik gaat gaan. Dus even hier kijken wat gebeurt. Ik heb het idee dat die Marijn ons in de zijk aan het nemen is. Hallo, we zijn live op Radio Patapoe. Hij heeft net zijn droom aan mij verteld. Ik weet niet of dat live dan nu... Geweldig verhaal. Zal ik proberen zijn verhaal om het even te herhalen? Ja, dat mag. Ja, maar er is iets heel belangrijks aan de hand. Sorry. Laat ik ergens doorheen. Ik denk dat Marijn ons in de zijk aan het nemen is. Want hij zat hier net met vuur om zich heen en zo. Ja. En een vlammenwerper. Ja. Nou, dat vuur is uit. De vlammenwerper is in de hoek gemanoeuvreerd. En Marijn is weg. Misschien doet hij het over een half uurtje om 11 uur. Nou, of hij zit ergens anders gewoon te fucken met zijn vuur, weet je wel. Hoe zal het zeggen? Ja, dat weet ik niet. Maar ik heb wel een mooi verhaal in de aanbieding. Nou, wil je het horen? Ja, ik heb een mooi verhaal. Waar is dit voor? Radio Patapoe. Hij is mijn grote nieuwe... Nou, het bewijs is geleverd. Kijk, Savaas en die heeft al hele mooie grote gezamtkunstwerken gemaakt. Oh, voor ja. Solar en vertel eens kort. Jouw, het gaat over mensen bij elkaar zetten. Oh. En die gaan dan dingen doen. En als kunstenaar moet je dat in gang zetten. Alleen niet het vast proberen te houden, maar los kunnen laten. Wat iedereen dan samen ook weer gaat doen. Ik ben geen baas van iemand of zo, weet je wel. Niemand is dat, uiteindelijk. Iedereen doet gewoon zijn ding. Je kan wel leiding geven, kapitein zijn, zeg maar. Maar dan moet je wel ook aan iedereen zijn gang, hè? Moet je aan iedereen denken. Orders, dat is best zwaar. Ja, dat is kut. Dat wil je niet. Ja. Nee. Maar je kan wel de gelegenheid geven, zeg maar. Ik weet wel wat voor gevolg dat, bijvoorbeeld wat ik al 15 jaar geleden gedaan heb, wat voor gevolg dat nu heeft. Okay. Dat is niet zo dat ik dat toen geniaal bedacht heb, zo. Nee. Maar het gevoel als kunstenaar dat je dus dingen doet. Ja. Oké, als dit gaat gebeuren, dan gebeuren er daarna andere dingen. Ja. En dat is Maakgemeenschap De Hoop. Ik weet niet of je dat kent. Ja, dat kunnen we wel. Dat zijn vrienden van mij. Ik ben er nooit geweest. Moet je een keer doen. Allemaal ateliers bij elkaar. Kunstenaars connecten. Ja. En dat is een gevolg van mensen die in mijn projecten toen samen zijn gekomen. Oh, serieus joh. Wow. En ik heb me daar verder niks mee te maken. Maar dat is wel dan daarna een gevolg. Wat dan, als je dan 10 jaar later daar komt. Dat je denkt, wow. Ja, je hebt iets getriggerd daar. Ja, weet je wel? Geweldig. Dus dat is dan voor Amsterdam, net als hier ook, maar dat is toch heel belangrijk dat het, omdat gemeente het allemaal in banden legt, weet je wel. Het gaat best goed daar nu, toch? In Zaandam toch echt iets waar heel veel mensen samenkomen en ook professioneel. Maar is het dan ook omdat het een andere gemeente is, dat het dan makkelijker is? Ik denk het. En degene die dat doet, Cyril heet hij, die is heel goed in het bemiddelen erin. Ik kan goed met ambtenaren omgaan. Dat moet je gewoon wel kunnen en willen. Speciale kunst is dat hoor. Ja. Dat is iemand die het niet voor het geld doet, ja, maar het wel dus kan. Ja. Pure passie, ja, omdat je het wil. Ja. Ja. Passie. Ja. Dus mensen, doe dingen omdat je het wil. Doe dingen omdat je het wil. Ja, precies. Niet om een andere reden. Ja, ja, dat is waar. Ja. Ja. En dan kijk, dat is dus 10 jaar geleden of zo. En ik heb ook lang over nagedacht als ik nu zelf weer een kunstwerk kan maken. Oh ja. En dat is aan de ene kant een heel erg groot idee. Ja. Maar het is niet altijd dat je dat grote idee ook precies zo groot moet uitvoeren. Nee. Het gaat om connecten en ja, ik als kunstenaar wil dan een object bouwen. Spaceship. Je kan het een spaceship noemen. Oh, kijk. Op papier, in tekeningen kan je er een spaceship van maken. Ja. Die geland is in de bergen. Oké. En dat is in de vorm eigenlijk van een hele grote culturele tempel. Okay. Waar alle culturen en geschiedenis eigenlijk als een soort van historie samenkomt. Dat is een ontmoetingsattractie. Hè? Want samen ga je naar iets kijken. Ja. En dan ga je samen, oh leuk, ik vind dat, oh maar weet je nog van toen, oh dat hoort er ook bij. Ja, ja, ja, ja, ja. En zoals de geschiedenis ooit ontstaan is, het gaat terug naar de Maya, Egypte, naar de oertijd. Eigenlijk weet niemand precies hoe het zit. Hey, het is een beetje, hè? Van conspiracy, weet ik veel wat, het is allemaal, het kan allemaal. Ja, er is van alles mogelijk in de geest. Het is van alles mogelijk. En, maar dat is dus de vraag waarom. Waarom doen we dit? Als je die nou loslaat en je gevoel volgt. Dan is er meer mogelijk. Het altijd verklaren waarom we allemaal en waarom is het misgegaan in het verleden. Waarom krijgen mensen een bepaalde ziekte gaan dood? Dat hebben we allemaal wel iemand in meegemaakt. Ja, ja, ja. Nou, sommige dingen zijn handig om te weten hoe het komt. Hè. Dan kan je makkelijk de volgende keer. Maar ga er niet te diep wetenschappelijk proberen te verklaren waarom. Nee, schiet je niks mee. Een beetje oorzaak en gevolg zo hier en daar is prima, maar voor de rest moet je vooral. En focus op positieve dingen. Ja. En er is genoeg ellende in de wereld. Ja. En natuurlijk zijn mensen. Ik heb vrienden die dan voor het Rode Kruis werken. En die gaan dan ook naar de Oekraïne of naar vluchtelingenkampen. Ja, ja. En dat vind ik zo ontzettend respectvol werk. Ja, geweldig. Ik zie het mezelf nog niet doen. Het is heel belangrijk dat gedaan wordt. Ja. Maar het is heel belangrijk. Ja. Ja. Dankjewel, Rode Kruis. Oh, maar misschien als je dus jouw plan ten uitvoer weet te brengen. Hij had me dus uitgelegd dat hij dan, als je niet meteen zo'n enorm gebouw kan neerzetten op de berg, dat je dan eerst een mal gaat maken. Oh ja. Een kleine versie. Ja. En dat kun je al wel met die mensen dan doen. En als je het weet te plaatsen op bepaalde plekken, daar gaat het om. Ja. Ja, het gaat dan wel, heb je een bereik van mensen, waardoor je dus de mindset van mensen kan veranderen. En dan kan je dat weer filmen en dan weer met video editing en weer groter maken. Ja. Andere werelden creëren. Je hebt eigenlijk een platform voor een spel of voor een film, of eigenlijk maar dus een film die eigenlijk iedereen dan ook weer verder kan invullen. Ja, zelf kan maken eigenlijk. Het is het fenomeen als jij een film kijkt en je kan je verplaatsen in de karakters. Mm-hmm. Of je kijkt die film met een soort complot. En hoe kan jij jezelf als een nieuw karakter in die film plaatsen? Zeg maar. Wie zou jij zijn met de kracht die jij hebt? Hè? Oh, wat een mooi idee. Ja. Heel goed. Neem Game of Thrones hè, bijvoorbeeld. Die heeft dan, heb ik nooit gezien. Dat heeft dan allemaal verschillende koninkrijken. En eigenlijk zit er niet één vijand. Ja, er is wel één vijand op een gegeven moment. Maar allemaal families en dat loopt zo door elkaar dat de waarheid op een gegeven moment kwijt is. Dus dat is echt een serie waar je jezelf dus ook als een figuur in kan weven. Waardoor je dan uiteindelijk een ander verhaallijn kunnen bedenken. Vind ik heel slim. Dat is in het gewone leven ook, want je moet jezelf als karakter neerzetten in deze realiteit. We zitten in een film. Ja. Dus dat is een film waar je je in plaatst als. Ik kijk ernaar, maar je bent er nu live in. Ja. Op dit moment. Right now, right here, right now. Ben je een ridder? Maak je muziek? Maak je iets? Ik ga eens even. Heb jij ergens een home base of zo waar we iets kunnen vinden over jou? Sorry? Noem je naam eens volledige naam. Een home base waar we iets over kunnen vinden. Mijn naam is Servaas. Ik wil ook wat zeggen. Hallo, ik ben het ook. Ik ben het vrouwtje van de radio. Mijn naam is Servaas en paraflage.com. Paradijskamouflage. Dat is de afkorting, zeg maar. Paraflage, paradijskamouflage. Ja, te gek. Opvallen eigenlijk in iets waar je niet opvalt. Ja. Ja, mooi. Dus niet onzichtbaar zijn, maar wel zichtbaar, maar ook ja, gewoon jezelf kunnen zijn in het paradijs. Dat is het, weet je. Mooi, man. Jeetje, klinkt heel ideaal, hè? Ik hoop echt dat dat wat op gaat leveren, joh. Ja. Dat dit, de belangrijkste kern is dus het waarom proberen los te laten. Loslaten, ja. Dat, is ook, dat stel ik mij de vraag ook van, als ik dus dit project wil doen, waarom doe ik dit? En dan denk ik meteen, who cares? Who cares? Ik ben dit aan het doen. Ja, en dan loslaten. Niet toe-eigenen. Of nee, niet, nee, gewoon gaan doen. Omdat je weet dat het goed is. Ja. Niet van kijk mij eens over, ben ik goed. Je bent pas goed als je anderen dat vinden of dat je tevreden bent. Dat maakt ook helemaal niet uit of je goed bent of zo. Wat is dat voor nou, als oordeel? Je het zelf, als je zelf gehaald hebt wat er bij jou in zit, als jij bent, dan ben je goed. Ja, oké. Okay. Ja. Als je buurvrouw helpt omdat ze hulp nodig heeft, is dat goed genoeg. Als je 10.000 mensen in een vluchtelingenkamp helpt en je bent daar de kracht voor, ben je net zo geweldig als dat je 3 mensen in je straat helpt. Ja. Als jij niet meer kan dan dat, dan is dat net zo waardevol. Want die 3 mensen helpen ook weer 3 mensen of zeggen wat. Je moet niet altijd denken dat je bent pas goed als je 100.000 mensen helpt. Ja. Nee. Geweldig. Nee. Ja, nou, dankjewel. Ja, dit toch? Is mooie inzichten zijn dit. Dankjewel. Oh, ik ben Hans van de Pattenkoek trouwens. En jij bent Mathieu van de Parafleute. Servaas. Servaas. Ja, ik ben ook mee. Ik doe ook maar wat hoor. Ik weet het ook niet. Maar ik ga jou wel bellen. Ja. Voor. Natuurlijk. Voor mysterieuze netwerken. Ja. Mysterieuze netwerken op Radio Pattenkoek. Het beginnetje, hè? Want daar is dat. Dat is wat ik ervaren. Dat even een beginnetje maken is moeilijk. Aanhaken. We gaan Marijn zoeken, sorry. Het is echt tijd voor het festival. Ja, sorry, want het kan nog uren duren allemaal. Ja? Dat kan nog uren duren voordat de jongen is uitgepraat. Dat is wel een mooi verhaal. Ja. Geweldig. Maar waar is Marijn? Dat is de grote vraag nu. Waar is Marijn? Waar is Marijn? Misschien weten jullie raad. Ik zoek Marijn. Marijn? Marijn, die was net in de hoek daar. Stond voor alles in de fik en opeens zet hij zijn gasfles weg en loopt hij weg. Daar en ik heb geen idee waar hij gebleven is. Marijn is daar binnen. Hier binnen? In de tent. Ja. Serieus? Is Marijn hier binnen in de tent? Heb je net gezien, toch? die laatste vlam? Nee. Laatste band, 11 uur. Bam, laat afsluiten. Grootste vlam ooit. En ga je nou nog om meer vragen? Ja. Nou, het is gehuld in mysterieën. Wat hier nog gaat gebeuren. Because if we, you don't... Nou, het is een heel onbevredigend antwoord van Marijn. Ik twijfel er geen moment aan dat er nog wel iets gaat gebeuren. Maar ik moet eerst even weer bij elkaar vinden. Even binnenkijken. Ja. Nou, er is nog steeds radio. Er staat nog steeds een cocktailbar in de wijk. We'll be right back. Wat zegt u, meneer? Gaat het nog goed hier? Het gaat uitstekend hier. Gaan er nog dingen gebeuren vandaag, denk je? Ik mag het godverdomme hopen. Ja, er moet nog vuur komen. Vuur? Vuur! Vuur! Marijn ontkent! Vuur! Dus dat gaat helemaal goed komen vanavond met het vuur. Dankjewel. Zo, nou. Nou, iedereen wil vuur. Marijn is er niet. Dus we tunen even uit. Dan komen we misschien zo weer terug. Doei.